Uniwersytetu w Dżubie. Szczególnie groźny jest alkohol robiony metodą domową, bo nie jest znane jego stężenie. W wyniku trwających od grudnia walk etnicznych i politycznych w Sudanie Południowym zginęło około 10 tysięcy ludzi. Liczba uchodźców może przekraczać nawet 1,5 miliona. Rafał Motrjuk, Polskie Radio. Krwiodawcy wyjechali na urlop. W czasie wakacji chętnych do oddawania krwi jest mniej, a przypadków, w których krew jest potrzebna, nie ubywa. Przeciwnie. Dlatego pracownicy stacji krwiodawstwa w Warszawie apelują do mieszkańców stolicy i województwa mazowieckiego o pomoc. Doktor Joanna Wojewoda z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie mówi, jakie grupy są najbardziej potrzebne. Przede wszystkim zawsze brakuje tych grup minusowych, które są mniej popularne, ale także w innych grupach też jest pewien niedobór, zresztą nie tylko w Warszawie, ale także i w innych regionach. Zresztą obserwując ulice Warszawy widzimy, że sporo osób wyjechało i to się niestety także odbija na tej mniejszej frekwencji u nas. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ma nie mniej niż 18 i nie więcej niż 65 lat. Krwi, dodajmy, brakuje także w innych regionach kraju. Komisja Europejska chce wprowadzić nowe zasady, które miałyby pomóc w zwalczaniu hazardu w internecie. Osób uzależnionych od niego w krajach Europy jest coraz więcej. Dlatego Bruksela proponuje m.in. więcej informacji o zagrożeniach, monitorowanie zachowań graczy czy telefon zaufania dla tych, którzy nie radzą sobie z tym nałogiem. Tematem zajęła się nasza korespondentka w Brukseli, Magdalena Skajewska. Szacuje się, że obecnie blisko 7 milionów unijnych konsumentów uprawia hazard online. Dla większości to forma rozrywki, dla niektórych już nauk. Zgodnie z zaleceniami komisji, strony internetowe oferujące usługi hazardowe w internecie powinny odpowiednio informować o zagrożeniach z nimi związanych. Każdy gracz powinien założyć własne konto, tak by można go było łatwo zidentyfikować, a także monitorować jego zachowanie. Podczas rejestracji użytkownicy powinni też mieć możliwość ustalania limitów swoich wydatków. Jednocześnie komisja zaleca większą przejrzystość w reklamach usług hazardowych, tak by nie mogły one wprowadzać w błąd potencjalnych graczy. Państwa członkowskie powinny dopilnować, by osoby nieletnie nie mogły uprawiać hazardu online i miały jak najmniejszy kontakt z takimi usługami. Komisja Europejska dała unijnym krajom 18 miesięcy na wprowadzenie zaleceń w życie i na tej podstawie zdecyduje, czy podjąć dalsze kroki. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. O 23 w Trójce kolejny serwis. Teraz mamy jeszcze informację o pogodzie. Tej nocy na termometrach od 14 do maksymalnie 17 stopni. Początkowo lokalnie możliwe jeszcze przelotne deszcze i burze, ale potem zacznie się rozpogadzać. Jutro w całym kraju może się chmurzyć. Po południu szczególnie może popadać i możliwe również burze. Na wybrzeżu będzie w ciągu dnia od 21 do 23 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie Polski, nawet 29, a w pozostałych regionach od 24 do 27. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Nowa, wakacyjna audycja w Trójce od poniedziałku do czwartku w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu. Wojciech Mann wita wszystkich maniaków, ciemniaków, a także tych z Państwa, którzy niechcący włączyli program trzeci i natknęli się na tę audycję. Pytanie kieruję i do tych, i do tych. Czy wiedzą Państwo, jak śpiewa Seth Walker? Jeśli nie, to proszę posłuchać. For a moment. Yes, it all came clear. The spark was in your eye. Oh, for a moment there, you were mine.

make my mess. Oh, Jesus, gonna make my mess. And it's too late to listen to the word he said. Jesus, gonna make my mess. I served him wrong. Served me right, 'cause I served him wrong. But in the darkest hour, all we need is the power of you and me again. 'Cause we've come way too far to walk away, to be born apart. We can't give it up, thinking that we've had enough. We've come away. Uprzedzałem, że będzie lirycznie, dość spokojnie. Sky Still Blue, nowa płyta Seta Walkera. Teraz dobra wiadomość dla tych, którzy lubią żywsze rytmy, bo w Maniaku Pociemku bardziej rockowo. Yeah. To nagranie, którego słuchaliśmy właśnie teraz, noszące tytuł Better From a Distance, pochodzi z płyty firmowanej przez dwóch weteranów muzycznych. Ci panowie to Pat Travers i Carmine Appice, znani z długiej bardzo drogi, którą przebywali w świecie rocka i bluesa. Nagrali płytę It Takes a Lot of Balls, która już sam swoim tytułem i lekką dwuznacznością jest wyzwaniem, a może i deklaracją, że no jest najprościej, do tego potrzebne są jaja. No, przetłumaczyłem tak, jak sobie ten tytuł wymyślili, a muzyka, myślę, ten tytuł usprawiedliwia. Mimo że panowie Travers i Appice mają, jak powiedziałem, za sobą długą historię solo i w zespołach, to ta płyta nie jest wydobyta gdzieś tam z jakichś czeluści historycznych, jest relatywnie nowa, no i brzmi tak, jak brzmi, po prostu tak, jak Travers i Appice chcą, aby brzmiała. A my zapoznamy się teraz z dwoma jeszcze tytułami z tego albumu. Remind Me, to pierwszy tytuł, a potem Never Saw It Coming. A więc w dalszym ciągu w maniaku rockowo. Mam wrażenie, że niektórzy stali słuchacze Maniaka Pociemku przede wszystkim od tego programu, od tej audycji oczekują klasycznego bluesowego grania. Nigdy właściwie tego w żadnym regulaminie nie ujęliśmy, ale no, tak się utarło. W związku z tym po tych rockowych hasaniach Traversa Yapisa, coś, co powinno zadowolić tych lubiących nieco bardziej klasyczne bluesowe granie. No Educated Woman. Georgia, kind of a dick and but To był utwór rozpoczynający płytę zatytułowaną My Way or the Highway. To jest takie dość popularne powiedzenie, którego użył Guitar Shorty jako tytułu tego albumu. David Guitar Shorty Kearney gra na gitarze i śpiewa, ale nie jest osamotniony, bo na tej płycie pojawia się w towarzystwie dużego zespołu prowadzonego przez Otisa Granda. Otis Grand gra na gitarze, a są jeszcze panowie z sekcji rytmicznej, saksofoniści, trębacz, no i bardzo mocne, potężne dość chwilami brzmienie. Płyta ukazała się w 1991 roku i tu pewna uwaga dla tych z Państwa, którzy zwrócą uwagę na dość agresywny i nazwijmy to ostry dźwięk tego albumu. Otóż wynika to stąd, że ja dysponuję wersją określoną mianem Super Audio CD. To jest dość specjalnie przygotowany dźwięk, który pozwala na odsłuchiwanie tego w wersji Surround 5.1, czyli 5 głośników plus subwoofer. To wszystko takie wyżyłowane, wyciągnięte, chwilami nawet może niezbyt naturalnie. Podkreślę oczywiście brzmienie instrumentów, ale nie wszyscy za tym przepadają. To taka moja uwaga, aby uczynić niektórych z Państwa ostrożnymi w zbyt pochopnym krytykowaniu tego. No tak to zostało zarejestrowane. Guitar Shorty i blues oczywiście. You gave me the blues, baby, to najpierw, a potem Down Through the Years. You treat me so bad, baby, you gave me the blues. Hey, baby, you know you gave me the blues. Hey, baby, tell me what I'm gonna do with you. Oh, baby, tell me what I'm gonna do with you. You know you treat me so bad, baby, you gave me the blues. You're telling me that you love me, calling me sweet. I heard you going all my playing game. You treat me like a playboy, you treat me like a clown. You treat me so bad, baby, you gave me the blues. Tired, baby, before you treat me right, you treat me so bad, day after day. Sometimes, baby, it's a low-down dirty shame, when I hear you sleeping, baby, calling out another man's name. You know you're wrong for the things you do. You know you treat me, baby, my baby. Trouble, I'll not complain. 'cause it happened before, and it can happen again. Now when the war in the world needs you, it happened so many times. You know it would take that queen child, Lord, you know. They all have a suffering mind. I've got my trouble. I'm not good play, 'cause it happened before, and it can happen again. Czarował Państwa gitarą i głosem Guitar Shorty. Zwykle liczę, żeby audycja była tak zgrabnie zbalansowana, żeby było trochę tego, a potem z tego liczenia wychodzi zawsze końcóweczka, w której się nie zmieści większa porcja muzyki. Nie chcę sięgać raz jeszcze do płyty, która przed chwilą wybrzmiała, no i dzięki temu mam takie rezerwowe, dyżurne albumy, z których podskubuję po jednym utworze. No i teraz na pożegnanie właśnie skubne z płyty 21-20 Murali Coryell, utwór I'm Satisfied. Mam nadzieję, że to jest dobry omen, że Państwo również są usatysfakcjonowani tym, co dziś Maniaku po ciemku zabrzmiało. To tyle na dziś. Do usłyszenia. With my loving, satisfied with my loving. Whoa, whoa, yeah. Whoa, whoa, yeah. Oh, babe, your glad you're mine. You will be the same. I want you to kiss me. I want you to kiss me. Feel alright, keep on loving me, baby. Keep on loving me, baby. Whoa, whoa, yeah. Alright, keep on loving me, baby. Keep on loving me, baby. Keep on loving me, baby. Oh, yeah. Oh, baby. So glad of mine. So glad of mine. So glad of mine. So glad of mine. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. 23 wybiła, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ludowcy stoją murem za swoim posłem, padają oskarżenia pod adresem prokuratury i służb specjalnych, a chodzi o aferę korupcyjną na Podkarpaciu. Niemcy chcą rozmawiać o pokoju na Ukrainie z separatystami. Na razie proponują wideokonferencję. Już na początku przyszłego roku pierwsza w historii kobieta może zostać biskupem. Zgodę na to dał Kościół anglikański. Prokuratura nadal prowadzi śledztwo w sprawie powoływania się na wpływy w Ministerstwie Infrastruktury, a prokuraturę ostro krytykują ludowcy. Po tym jak CBA przeszukało biura wiceministra Zbigniewa Rynasiewicza z PO i przewodniczącego klubu PSL Jana Burego, padają sugestie, że śledczy złamali prawo. Sprawą zajmuje się Ksenia Maćczak. Choć śledztwo w sprawie powoływania się na wpływy, a także płatnej protekcji w jednym z ministerstw trwa od kilkunastu dni, wciąż wiemy niewiele. Zarzuty usłyszało jedynie dwóch biznesmenów z Leżajska, za to śledczy przeszukali pomieszczenia rzeszowskiej prokuratury, pomieszczenia sejmowe, a także gabinety wiceministra Zbigniewa Rynasiewicza z PO i Jana Burego z PSL. Po co? Konieczność przeprowadzenia czynności, w tym przeszukań, wynikała z materiału dowodowego zgromadzonego w tej sprawie. Tyle Zbigniew Jaskulski z prokuratury apelacyjnej w Warszawie, która prowadzi śledztwo, ale Marek Sawicki z PSL podkreśla, że to stanowczo za mało. Bo nie może tak być, że pod pretekstem podejrzewania, a nie podejrzenia, robi się przeszukania u posłów i nie mówi się opinii publicznej i Sejmowi w jakim zakresie. Co do tego, że prokuratura złamała prawo wątpliwości, nie ma też konstytucjonalista profesor Marek Chmaj i podkreśla, że przeszukania mogłyby mieć miejsce dopiero po uchyleniu immunitetu poselskiego. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Rzeczpospolita napisała, że CBA i prokuratura mają taśmy z nagranymi rozmowami polityków i to mają być twarde dowody na nadużycia i patologię na Podkarpaciu. W aferę w tym regionie mają być zamieszani politycy, biznesmeni i pracownicy lokalnego wymiaru sprawiedliwości. Wideokonferencja z udziałem separatystów. Taki plan mają Niemcy na uspokojenie sytuacji na wschodzie Ukrainy. Minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier chce, żeby jutro odbyła się rozmowa przedstawicieli prorosyjskich bojowników z politykami Rosji, Ukrainy i OBWE. Kolejnym krokiem mogłoby być spotkanie i negocjacje